День щораз меншить, а ніч все довша. Сонечко хилиться, спочив. Убирій гуси, вже відлетіли, пожовкле листя, лиш дрижить. Усюди спокій і сонна тиша, природа вся, здається, спить. І тільки в грудях чогось середенько тоніє важко, того ще ми. Минуло літо, минуло щастя, квіти, спів. Чого сумуєш, забуте серце? Забудь також, не згадуй сні. Так треба, що року осінь така сама. Одначе ти мене вже не кохаєш, не чую слів твоїх дарма. Прощай навіки, ластівко прекрасна, прощай і щастя іншого напій. Мене згадай під сумну пізну осінь, а я відчую. Oh, God, it's me.